الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا يقول الله سبحانه وتعالى وصيا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول إكرامي نيجي فضيله شيخ ويسو شيخ عرفات وأهل المايو أما تفتشيها أو تنبوشا وصيانا مسألة يدين أما كتك ديني نجامو أمبالو لنتبتانا وكلهم الإسلام وآل سنة والجماعة نمتو الجديد آفي نتبات الله سبحانه وتعالى تجاليه تفك التبات إلى بعد ثبات تديني na mingineyo ambayo nitakuchangia kidogo, hata kama natoka kwenye mstari, lakini haya nabudi kuyatoa. Sisi Ahlu Sunna au Salaf Assalafiyin imeamrishwa na Allah subhanahu wataala ishikamane na mambo ya dini. Ishikamane na mambo ya dini, na hata kama itatokea ikhtilafu, basi inabidi itokee ikhtilafu ya tanawu na sio ikhtilafu tawadhu. Yani ikhtilaf katika baadhi ya mambo ya kifiqhi, sio ikhtilafu za msingi. Tunaruhusiwa kutofautiana katika ufahamu wa baadhi ya mambo, hata katika masala ya dini. Ama ikhtilaf zilizokatazwa katika dini ni zile ambazo zinagawa dini, zinaitwa ikhtilafu tawadhu. Kwa hiyo السلف لم يكن السلف رحمهم الله تعالى متفرقين جماعات وجماعات. السلف هؤلاء هبوا زمان مكوني مكوني نوكفانيا كلا جماعة وكجانية كيونغوزي وكسمهوين ديو كيونغوزيوين. Bali salaf walikuwa umma mmoja, wanapendana kwa ajili ya Allah na wanatiana kwa ajili ya Allah, na hilo limethibiti au kuelekea nguvu katika aya inayosema wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Yale ambayo tunatofautiana katika kitu chochote, basi hukumu yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani watu walirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayran aw dhalika khayrun wa ahsan ta'wila. Watu wakigombana katika kitu chochote, ikiwa kuna mizozo, basi watu walirudishe jambo hilo la mizozo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa sasa hivi wake ulivyo na hali zilivyo, vijana wa salaf ambao wako hapa Masjid Amin na umuman waliokoko katika sehemu nyingine, lakini sasa katika msikiti huu kidogo kuna tofauti ambazo zimetokea katika mji huu wa Tanga baina ya baadhi ya mashehe kutukosoa au kumkosoa mmoja katika walinganizi wetu wa kisalafi kama vile Abu Haula, Sheikh Mbwana Abdi wa Pangani na wengineo pia vile vile wanakosolewa kutokana na makosa ambayo wanaeleza kwa watu wao wenzetu, wanaona kwamba haya ni makosa. Lakini kiangalia kwa undani, wasema kwamba sisi hatujisifu isipokuwa hoja tunazo za kuthibitisha kwamba yale ambayo wanayofanya taasisi za Ansar na wengineo kwamba hayo ni makosa, na watakikana warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika makosa ambayo mimi nishayabebesha baadhi ya mashehe, kama kuhusu masala ya Nashid na vile vile kuhusu Ibn Sina. Nadhani jambo hili tunasubiri majibu, lakini mpaka sasa hivi hakuna majibu. Sasa kuna maneno nataka niyazungumze. Maneno hayo ameyanukuu al-Imamu Dhahabi katika Mizanu Ijtihadi, asema alikuwa akimfanyia tarjama bwana mmoja akiitwa Abana ibn Abi Iyash Az-Zahabi. Huyu ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa, lakini sikiliza al-Imamu Shu'ba ibn al-Hajjaj anavyosema kuhusiana na Aban ibn Abi Iyash. قال شعبة أمثال الإمام شعبة هو من أمير المؤمنين في الحديث أثما لئن أشرب من بول ثماري حتى أروى أحب إليه من أن أقول حدثنا أبانا حدثنا أبان ابن أبي عياش أثما يذي من كني ومكوجو وحمار punda mpaka nikatosheleza nikakata kiu, ni bora kwangu mimi kuliko niseme amenihadithia mimi Abana bin Abi Iyash. Yani mimi nichukue mkojo wa punda ule niunywe, ni bora kwangu mimi kuliko kuchukua dini kwa huyu Abana bin Abi Iyash. Jamani, ama ni kawaida ama ni makali? Haya maneno yamezungumza karne hizo na mbali. Haya, akasema tena Shu'ba aidan katika hiyo Mizani al-Itidali, ukienda ukiangalia tarjama ya Aban bin Abi Iyash asema hivi: la an yazni ya rajulu khairun min an yarwiya al-Aban, mtu kuzini kwake ni bora kuliko kuchukua dini kwa huyu Aban ibn Abi Iyash. Kuonyesha kwamba maafia kwa mtu anayefanya maafia ni jambo jepesi kuliko mtu kushughulika na watu wa bid'a au kusoma kwa watu wa bid'a, kuchukua dini kwa watu wa bid'a ni jambo baya sana. Ngoja niongezee mfano mwingine wa Ahmad bin Abdullah al-Zuwaibari. الإمام الذهبي الذي فجأة ترجم وقمونيزيه وقوانا كفهما قال ابن حبان أمثلما هو مرسول ابن حبان ورسيانا ناوي أحمد بن عبد الله الزويباري dajjalu min ad-dajajila, ni mmoja katika waongo wakubwa kabisa. Waqala al-Imam an-Nasa'i wa ad-Darqutni, Abu al-Hasan kadhab, Ahmad bin Abdullah al-Zubayri ni kadhab. Waqala al-Imam al-Hakim hadha kadhab khabith. Aman la kawaida khabith mamjuni utawafahamisha baadaye tawaambia khabith nani. Sasa haya ni maneno yako, maneno magumu, maneno mazito. Kwa ndugu zangu Waislamu, wakati mwingine yanazungumzwa maneno mazito kutokana na wale watu ambao walifanya hawaelewi. Sasa sisi tunawaelewesha kwa njia nyingine ambayo huenda wakafahamu. Katika siku zilizopita au wiki iliyopita, kuna maneno ambayo yamezungumzwa na watu wengi wakaona kwamba ni makosa, wengine wakawa wanalalamika. Yale ambayo ni ya makosa mimi nitayasema leo kwamba hili ni kosa, alafu yale ya sawa nitazidi kupiga msumari kwamba haya ni ya sawa. Na huo ndio uadilifu katika Uislamu. Lakini kabla ya muda mchache hapa, kuna bwana amenitumia message. Sasa hivi nikaona hapa ama nimekaa, amenitumia message baada kwamba watu wanaswali kulalamika na hivi na hivi, kama vile alivyolalamika bwana mmoja katika hutuba ya juzi ya jana, akiitwa Anwar Khatib. Huyu mtamtaja, huyu Anwar Khatib mtamtaja kwa jina lake na baba yake, na vile vile si mbaya pia kunukuu maneno mengine ya mwalimu wa madhhabu Imam Shafi ambaye alikuwa akiitwa Sheikh, lakini wala si shehe shehe Omari shehe. Huyu mtu kwanza alizungumza maneno mazuri kabla sijasoma haya ambayo nimetumiwa, kwa sababu wakitokoza wenyewe hawa ndio nimetumia huku wenyewe pap kwenye WhatsApp. Sasa mimi nitasoma kwa watu muone kwamba watu wakoje. Shehe shehe asema, mtu, narudia tena, ikiwa hataki kukosolewa, hicho ni kibri. Unaelewa? Si tushawakosoa, tushawakosoa kwamba haifai kwa Muislamu Ahli Sunna anajiegemeza katika Sunna kuiita madrasa yake au shule yake Avicina. Na haya ni maneno ya Ibn Bazi na wengineo katika wanawachuoni. Labda mseme ya kumkubali Ibn Bazi, lakini hilo mimi najua hawezi kunijibu. Wanatafuna kwa maneno mengine kwamba hatukana, hafanya hivi, usalafi mkutukana. Usalafi mkutukana, lakini mmesikia maneno haya yamezungumzwa, maneno ya khabith. Haya ameyazungumza nini? Zungumza nini? Ni vitabu vya wanawachuoni. Sasa ngojea kwanza nisome hii ili jambo ambalo mimi nanikereketa mpaka sasa hivi mimi ngalisahau. Barayani ametafuta fatawa huko alipoipata yeye mwenyewe, hiyo mwenyewe kaipata wapi? Fatawa ni ya kweli, si ya uongo, lakini msizeni jinsi alivyoelewa. Nitawafahamisha hii niposoma tu pale nitaelewa, yaani nikuangalia tu nitaelewa haya maneno ya kodi. Lakini yeye huenda akakaa nayo wiki nzima akafanya tarjama, lakini bado hajaelewa. Sasa nitakuwa niwafahamisha nyinyi wanafunzi ukiwa nakosea sema hivi, ustadhi wakosea. Ni si wanafunzi? Sikilizeni, asema alyajuzu tasmia auladina bi Umar as-Salafi au bi Umar as-Salafi au Umar al-Athari. Sheikh Ubedi ibn Abdullah al-Jabiri anaulizwa, je, inajuzu kuwaita watoto wetu bi Umar as-Salafi au Umar al-Athari? Sheikh Ubedi anauliza maneno haya. Huyu ni Sheikh wa kisalaf. Yaani ahsana Allahu ilaykum. Hadha as-sa'il yaqul, kama nilivyosoma ile swali, kisha muulizaji akasema barakallahu fikum. Al-jawab. Sizeni jawab. Asema hivi. Sammu Umar. Yijeni Umar. Sammu Ahmad. Yijeni Ahmad. Sammu Uthman. Jiiteni Uthmani, ma shiitu min al-asmai al-islamiyya, vile ambavyo mnataka katika majina ya Kiislamu. Lakin la taqulu fi tasmiyati as-salafi, la taqulu fi tasmiya as-salafi, lakini msiseme katika kujiita salafi. Utaelewa mbele. Lakin la taqulu fi tasmiyati as-salafi, la هذا السلفي نسبة الانتساب إلى السلفية ليست لها علاقة بالإسم. انتسامي قوامبا انتليجي قوامبا عمر السلفي وسباب السلفي نسبة يجميزة كنيو السلفية حين مفنغمان رأينا. فإن كان صاحب السنة فيما بعد وانتسب إليها يسمى السلفية. إكيواني متوى سنة إكيواني صاحب السنة أكا جنسبيشا بعد ياك أكا أمجيشا جنهيرو كيشا أكا جنسبيشا بعد ياك أتايتو السلفي يسمى سلفيا. ولكن لا يقال عمر السلفي لأن هذا في باب إلى الغلو والتزكية. Kwa sababu hii ni katika mlango wa kujipetuka mipaka na kujitakasa nafsi, na kujitakasa nafsi. Naam. Kisha Sheikh akasema hivyo, naam. Sasa maneno haya maana yake, yani mtu ukimzaa mtoto tu bado unapomzaa ukamuita Omar Salaf, hayo ni makosa. Sheikh Ubedi anasema hivyo. Wewe unanielewa? Yani ukiwa umemzaa mtoto wako alafu ukamwita Muhammad Salaf, hilo kosa. Sheikh Ubedi anasema hivi. Lakini ukimwita baada wewe ukajiita kwamba wewe ni Salaf, baada ya kwamba wewe ushaitwa jina lile kwa muda mrefu, ukajiegemeza kwamba mimi ni Muhammad bin fulani as-Salaf, kina jambo la kizororo. Lakini yeye ameelewa eti kujiita Salafi haifai. Ndio maana mwisho akasema hivi, ile mwisho alikosema, akasema mashehe wao wenyewe ndio wanaosema. Nitawatumia fatawa nyingine ya gogo la mwingine, nikimaliza kufasiri insha Allah. Niliwaambia maneno haya miaka karibia saba iliyopita, wakaniita mimi hisbi. Yaani mpaka leo anapinga au anakataa watu kujiita Salafi. Kwa hiyo haya maneno aliyozungumza Sheikh Ubedi ni tofauti alivyoelewa yeye. Sasa huyu jamani Mwarabu wa watu huyu. Sisi Waswahili wa mtanga. Sasa wewe Mwarabu baraiani watu wapangani au wapi? Kikiarabu. Sasa hili kwanza asome vizuri tena, alafu alielezee vizuri. Nampa siku kidogo, alafu akiwa mimi nimekosea ataniambia bwana hapo shehe umekosea. Sasa sikilizeni bogo hivi nitaonyia. Anasema nini? Anasema la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu yoyote kwa yule ambaye mwenye kudhihirisha madhhab ya salafi wantahaba ilaihi. na akajinasibisha naye akasema mimi salafiji al-athari. Huyo nani jamani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anazungumza maneno hayo, wa ahsanza ilayhi, kisha akaji yani akajifakharisha nayo, bali yajibu qabula dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Madhhab as-salaf bwana hayo sio kweli ya kweli tu. Kwa hiyo hawa bwana walifilisika kihoja, na nyinyi muone kwamba hivi viwango vya elimu jinsi gani vinavyotolewa. Japokuwa wasema watu wengine watu wajisifu tu, sio kama wajisifu haya. Tukianza hili la mhubiri, taasisi ya Ansari kwa kweli imekuja kuwagawa Waislamu, imekuja kuwagawa Waislamu, wala hawalinganii watu kwenye umoja wa kweli, isipokuwa kwa mambo yao binafsi wanaotaka wao wenyewe. Hapa ndipo ndasoma vipengele viwili. Hii ni katiba ya Ansari, katiba yao. Sasa sikilizeni katiba yao, katiba yao inavyosema. Kwanza kwanza nianze huu mwisho alafu tutakuja mwanzo. Katika makosa ya Ansari waliokopo nayo, na hivi mtuhudhuria kila siku, nyinyi mtaelewa kwa nini wale tunawaita sisi ni mahisi, mtaelewa. Sasa hivi hamuelewi, au simwataka vile vigongo vikoto kama liwataka Omar bin Khattab au vipi? Lakini maneno mazuri hamuelewa, sio mwatokano. Sasa sikiliza, anasema katiba ya Ansari kipengele namba 10 a inasema muda wa uongozi kwa ngazi zote katika markazi ni miaka 4. Elewa, Uislamu hauna kikomo. Yaani Uislamu unakuwa shekhe halafu baadaye unatunguliwa kwamba wewe kaa pembeni na umeweka mtu mwingine. Hakuna Uislamu hivi. Wewe shekhe kaa hapo mpaka ufe. Ikiwa umepotoka ndio tunaweza kukutoa. Ikiwa kutoa kwako hakuna madhara, lakini wao wanakaa miaka hiyo minne. Wakishakaa miaka minne kuna nini? Kuna sasa kuna kura. Sikizeni kura hii, demokrasia. Sikizeni, asema hivi, asema idara ya wanawake, kwenye idara ya wanawake chini ya usimamizi wa mudiri wa markaz kwa ngazi husika kutakuwa na idara maalum ya wanawake. Sikilizeni maneno haya, itakayoongozwa na mudira atakayechaguliwa na wanachama hai. Kwa hiyo nyinyi mnajitetea bali Ansari, kuna wengine mmekufa nyinyi, hamkubaliki bali. Mkutano mkuu wa uchaguzi, idara hii itakuwa na wajumbe 31 tu. Nadhani hiyo Kiswahili itakuwa mwelewa. Katika mkutano wa mwaka jana 2015, hii ni 2016, Waansari wanawake walishiriki katika shughuli ikiwemo upigaji kura, walikaa mpaka usiku wa manane. Hamtokwenda kwa ume zenu mfanyaje? Mpaka usiku wa manane. Sasa hii ndini haya. Kisha una kazi la baraza la ushauri, sijui kusema haya. Tuyaache kwanza, tuyaache pake, ni mengi sana katika mambo ya mukhalafati. Sasa ndugu yetu Anwar Khatibu jana alizungumzia kuhusu sifa za salafi, kisha akabambaja mabaya, akajitahidi kaminyana. Na kabla ya hapo ana maneno yake mwenye, anasema kujaza fomu sio bidaa, mwenelewa, ni kujiwakilisha kwamba wewe ni mwanachama wa ile sehemu, kwa saa yoyote upo tayari kukihami kile kitu, ndiyo maana yake. Kisha sema maneno haya, Sasa jamani, hawa watu wamekwenda huko na kusoma, kuna kusoma nini? Hawa watu jamani, msiokaa kama mwalimu machungwa tokea zamani, ilikuwa ni bora kwa wengine kuliko kuja kutoa maneno yenye upotofu. Lakini jana katika hiyo hutuba kuna mambo mazito ambayo ameyazungumza, hata mtu wa darasa la pili na nusu hawezi kusema neno kama hayo. Darasa la pili na nusu wajua, asema hivi, wala hakuna muhadithi sasa. Tusidanganyane, labda wa mwisho asema hivyo ni Muhammad Nasiruddin Albani, labda wa mwisho. Yaani hii sasa hivi hakuna muhadithi katika hii ardhi. Kabla ya hapo kuna Sheikh Mukbil, hawa ni muhadithu, wakina Sheikh Ibn Baz, Sheikh al-Islam ni muhadithi, japokuwa ni mtu wa aqida, amekita katika mambo haya, lakini anafanya tasihi na anafanya tadhif. Wakina Sheikh Mukbil, mashekhe wengi wakina Sheikh Abdul Muhsin Abbad, watu wamehifadhi rijali wa kutubu sita, leo wasema hakuna muhadithi, lakini mimi nishamuelewa wamekusudia nini. Asema sasa hivi wala hakuna haja tena, sema hivi eti sasa hivi mtu anapoteza muda wake anahifadhi sanad na kusema an fulan an fulan. Jamani, maskini wa Mungu wewe. Kwani Albani pale alipofikia yeye ni mwanadamu au ni mtu gani? Si binadamu Albani. Wapo watu wengine wanaweza wakajitahidi wakafika kama maktaba yake, inawezekana. Na hao wapo, lakini anasema kwamba watu wakijishughulisha na elimu hii hadithi kwamba an fulani an fulani fulani fakulu shei la yuqiba, asiyekuwa nacho aweze akakupa. Niye mtakwenda kusomeshana tu insha mutwala ibla, ndo masomo yenu hayo. Lakini haya masomo ya wanaume hamuyawezi. Sasa mkiomba maneno hayo mwasema watukana ama watukana vitu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hawa mabwana kwa kweli wamefilisika, hawana hoja kabisa. Kwa hiyo tunaulia tena kwamba sisi tunataka mjibu yale ambayo sisi na tunayalingania, japokuwa twaambiwa kwamba kama kuna matatizo yoyote kwenye redio tumwendee nani, mkurugenzi pale. Lakini kuna la ajabu zaidi. Hebu ngoja niangalie hii simu yangu, kuna mtu naye kanitumia kitu hapa cha ajabu zaidi. Asema hivi, hii ni barua jamani, inaonyesha hii ya Ansar Muslim Center. Ule nasome kitu cha habari peke yake, alafu tuendelee mbele. Asema yahusu kuteuliwa kuwa msimamizi wa masomo. Ngoja nasome huku juu sasa. AMWS, yani Ansar Muslim Center, mkwaju suu ELM 52 16 01. Asema ukhti Shemsa Hashim Amir, Mahad Umu Salama, Tanga, assalamu alaikum. Yahusu kuteuliwa kuwa msimamizi wa masomo ya dini kwa shule na vyuo vya madarasa zilizoko jijini Tanga. Bado bwana, nielewa. Sasa hivi ndio vituko vya gani vya sasa. Yaani huyu ukhti, mama watoto huyu ndio mkubwa wa madarisi zote za upande wa dini, yeye ndiye atakuwa mratibu wa kusimamia kupanga wao wengine hivi. Jamani, hivi kule hakuna wanaume wanavaa kanzu kule? Ila maji wa mshafi. Tufanye uadilifu. Sasa haya maneno haya wakiambiwa ndio watukano, wajibikanisha nyinyi wenyewe, mwaje mwajivua nguo nyinyi wenyewe. sasa hawa watu watu wa dini hawa. Haya, jingine ni lipi vile? Haya, jingine nishalikumbuka ambalo lina mwisho utakisimu kutokana na wakati umeenda, japokuwa mimi nina mengi na sifai kufanya muhadhara, kwa kuwa mtu akifanya muhadhara lazima asimamie na kuendelea. Ukizidisha sasa na wewe hapo kuna hiyo eh, akaita kwa balaa kwa mambo ambayo uko nayo na zile hasira unazopitia kajizuia, lakini kuna mambo mengi sana. Jingine ni kuhusiana na kalima ile ambayo nilitoa juzi, ambao watu wengi walilalamika kwa sababu kuna watu waliambiwa maneno magumu na kuambiwa kwamba wao wanafanya habari ambazo sio nzuri. Ukisema habari sio nzuri, wazielewa za maji tamu ni anaita wazo. Sasa kuna bwana mmoja sikumtaja, itabidi nimtaje tena, kwa kuwa kwamba si tulikosea, ndio maana namtaja tena kuweka sawa. Kuna bwana mmoja tulimtaja akiitwa Mwenye Mvua, tukasema huyu bwana aliunguliwa kwenye utawala wake kwa sababu ya tuma zile ambazo zile ambazo kwamba zile ambazo sio tuma nzuri kwamba huyu mtu anafanya vitendo vibaya. Uhalisia ulivyo na mambo yalivyo, huyu bwana alitenguliwa katika kuwa mudiri wa idara ya habari kwa sababu ya kwamba yeye ana sehemu mbili katika vyama vya dini, yaani iko TAMSA na iko Ansari. TAMSA kamwandikia barua wakamwambia kwamba wewe tunakuzua, tunakutoa kwenye uongozi kwa sababu uko kwenye sehemu mbili. Kwa hii kwa Ansari pia kwanza ni tatizo, yaani wewe ukiwa Al-Haramain basi usiwe, ukiwa Ansari usiwe Al-Haramain. Mathalan, ikiwa Burasta ni watu wa Sunna na wana taasisi yao, basi wewe ukiwa Ansari kiongozi haifai kuwa nini katika watu wa Burasta. Sasa huo ni hizbia tu, hizbia huo ni hizbia ambapo wazi, hiyo ni hizbia ala ainia kabisa kabisa, uhizbia. Na kama sio uhizbia huo, basi hakuna uhizbia ulimwenguni. Anna, ikiwa wewe ni Ansari, basi haifai kuwa na chama chochote cha dini, hata kama itakuwa chama hicho kinakwenda na manhaji sahihi. Lakini ukiingia ofisi ya markaz kuu pale utakuta nembo ya Al-Muntada, yani yeye ni wakili wa Al-Muntada alafu pale pale kuna nembo ya Imar. Nyinyi mwaingia ofisini, lakini mtizami vile viji vile viji wakala pale mbele yenu vitwaje vile vilivyokaa, wakala huyu Imam Muntada Lajna Ansari Mudiri, yeye peke yake ni wadoki. Lakini wewe tu mwana wa fulani ukiwa, basi utatoka. Kwa nini wewe kwenye taasisi nyingine? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huo ndio uhizbia wenyewe ambao tunaozungumza sisi. Sasa huyu bwana tulimtaja kwa njia hiyo. Kwa hiyo kwa leo tunamtakasa, ule mfano ulikuwa sio, lakini hawa wengine niliwataja, msumari ni ule ule, wala ubadiliki. Kwa mambo hayo wao wanayo, wanatumiwa nayo. Wengine wanachukua laptop huko za markazi, wanaziiba, wanaweka mambo hayo, wanaangalia. Sisi haya tuwayajua, tuyafahamu, na wala hatubahatishi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mimi nilikuwa tu nataka kwamba watu wawe na thabati, wakifika huko nje wasiambiwe maneno wakaiona kama vile salafia ni dude ovyo, kazi yake kutukana watu. Si kweli, hawa wanabadilisha badilisha maneno tu, lakini udhaifu mmeuona kama huu. Na haya mambo ya habari na vinginevyo yanayotangazwa, twasema idara nyingi wamepewa watu wasiokuwa na elimu. na ndio maana watangaza vitu vya ovyo ovyo, wanaandika vitu vya ovyo ovyo, hawako makini. Sasa ikiwa mudiri mwenyewe anatoa matangazo kama haya, hao walibaki atakuwaje? Ndio wanawachuoni wanasema wenyewe, al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir, ukiona mavi ya punda basi ujue kapita punda. Sijakauliza kwamba huyu ni mbuzi, huyu ni punda, kwa sababu mavi yake yale ni ya punda. Kwa hiyo ikiwa kuna mazongazonga na madudedude katika taasisi hiyo, hebu wale wafuasi wao na wale watangazaji wa habari wakoje? Hawana viwango vya elimu, maskini ya Mungu. Ni vijana wa kompo, hawakupata maendeleo, wampa chombo kizito cha redio, tena wakati mwingine anafanya taaliki. Mashehe wako wapi? Masheheni wako wapi? Nafasi zinachukuliwa na wajinga. Idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa. Jambo likiegemezwa kwa wasio kuwa wenyewe, subirini nini? Kiama. Tupige takbira zetu nne, basi halafu kwamba hawa ni mtu. Kwa hiyo mambo ya utangazaji wameajiwa watu wasiokuwa na elimu. Na nyinyi ni taasisi ya kielimu, kuna bwana mmoja naye anasema wawari kwamba sisi bwana tuna maendeleo makubwa, mpaka waziri sijui ndani chako sunani huko katupa tunzo. Yaani wao wamekuwa tunzo kwamba wao ni katika shule bora. Hayo dini jenge kwa tunzo ni dini. Tuwafanishe nyinyi na Moraska na madrasa zetu za Pongwe, ni watu wanafunzi wenye maendeleo na wenye elimu. Ni wapi? Hawa takasi tuseme. Na mnakosa maduati, mnaazima maduati kutoka Moraska na sehemu nyingine. Wakati nyinyi na Moraska kwa enzi hizo ilikuwa ni maadui, kwa sababu wale Moraska ni nyansari. Mpaka siku moja, bwana mmoja akiko Muhammad Isihaka, nyinyi hamjui. Wamjua eh? Huyu Muhammad Isihaka siku moja kwa nyansari anasema, ile kule ni darul halithi aljahiliya. Amezungumza maneno zaidi ya mara kumi, lakini ilipokuja sala wakaamua leta ule umoja feki, yaani kuna kama kaa umoja fulani. Lakini wale na nyinyi ni tofauti, wanawapigia vita mpaka kesho, wanapata ile nguvu tu kama vile Mwamerika akishapata nguvu ili wapate kuwa kambaratisha Sarafia. Lakini Sarafia ni msumari wa bati, hata hapawezekaniki tena, mmekwama. Lakini haya si majigambo, vijana tunao wengi wa kutosha. Sasa tunasema Mashekhe Arafati, tunaye Shekhe Mbana Hati, tunaye Shekhe Sembe na vijana tele wa kumwaga kwa hapa Tanga tu ambao wanafiki na wana mambo yanaweza kaa. Lakini nyinyi mnaenda naye samu aba, kutajeni majina baba zenu kuwasikie. Wewe ndio unaona mimi kidogo bora ni nasi hapa. Subhanallahu wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa. Wa kibra kibra wa kibra.